सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। करूं मोहब्बत दो दिन की जिंदगी में, ये दिन तो बीत जाएंगे यूं ही हंसी हंसी में। प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, जी भर के प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। दिल में सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा इकरार जिंदगी दे, इकरार जिंदगी दे। सनम की आंखों में डूब जाऊं, 100 साल और हो तो उसको गले लगाऊं। सौ साल तक सनम की आंखों में डूब जाऊं, 100 साल और हो तो उसको गले लगाऊं। 100 साल फिर मिलन की दुनिया नई नई दे, 100 साल फिर मिलन की दुनिया नई नई दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे। दिल में सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी।